ona miała tam wszystko. Może nawet w pewnym sensie szczęście, szczęście, idealna triada. Służbowy telefon, służbowy samochód, służbowy kochanek. Mirra kadzidło złoto, mirra kadzidło złoto. Służbowy telefon, służbowy samochód, służbowy kochanek. Mirra kadzidło złoto, mirra kadzidło złoto. Trzeba jeszcze czegoś więcej. Gdzie jest najlepsza pizza i najzdrowsze kebaby? No gdzie? I żeby jeszcze dowieźli nas. Służbowy telefon, służbowy samochód, służbowy kochanek. Mirra kadzidło złoto, mirra kadzidło złoto. Służbowy telefon, służbowy samochód, służbowy kochanek. Mirra kadzidło złoto, mirra kadzidło złoto. Idealna triada, zaczarowany telefon, zaczarowany samochód, zaczarowany kochanek, zaczarowany telefon, zaczarowany samochód, zaczarowany kochanek. Mirra kadzidło złoto, mirra kadzidło złoto. Służbowy telefon, służbowy samochód, służbowy kochanek. Mirra kadzidło złoto, mirra kadzidło złoto. Służbowy telefon, służbowy kochanek, służbowy samochód. Mirra kadzidło złoto, mirra kadzidło złoto, mirra kadzidło złoto, mirra kadzidło złoto.